بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كنت تريكم لنا موز ربيع الأول mwaka 1442 katika darsa ya kitabu akhlaq wa hamalat alquran alimam alajurri rahimahullahu ta'ala fi sharh fadilat alshaykh abd alrazzaq ibn abd almuhsin badr hafizahullah tuendelea na باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل. فكي قول الإمام الآجري رحمه الله قال حدثنا أبو محمد أيضا قال حدثنا الحسين قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء وقيس بن سعد عن مجاهد في قول الله تبارك وتعالى يتلونه حق تلاوته قال يعملون به حق عمله. قال شيخ عبد الرزاق حفظه الله قوله يعملون به حق عمله أي قال فتلاوة القرآن هي العمل به. تلاوة القرآن نكوي فني كازي قرآن سيكوي صوم بكياك بل كوي صوم نكوي زنتي نكوي فني كازي. ومدلول التلاوة اللغوي يدل على ذلك نوكي أنغليا كتك مانا التلاوة katika lugha utakuta kuwa hii maana iko wazi kufuata, na ili tulitangulia kulieleza huko nyuma. Faman lam ya'mal bil qur'ani la yu'add taliyan lahu, yoyote ambaye hataifanyia kazi Qur'an basi huyu haisabiki kuwa ameisoma Qur'an hata akaisoma kila siku mpaka aifanyie kazi Qur'an amali. Wa in qara'ahu marrat adida wa hafidhahu, hata akisoma mara nyingi bali na akaihifadhi maadamu haifuati, basi huyo haisabiki kuwa ni msomaji Qur'an mpaka atakapoifanyia amali. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu al-Fadl al-Abbas ibn Yusuf al-Shakli al-Shakli ina bab ya dhabt ya fatha fatha na kasra al-Shakli. Qala haddathana al-Ala ابن سالم قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا مالك بن مغول عن المسيب بن رافع قال قال عبد الله بن مسعود الرحيم رحمة الله عليه رضي الله عنه ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون وبنهاره إذ الناس مفطرون وبورعه إذ الناس يخلطون وبتواضعه إذ الناس يختالون وبحزنه إذ الناس يفرحون وببكائه إذ الناس يضحكون وبصمته إذ الناس يخوضون. قوله رضي الله عنه ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون ينبسى ليبيب قرآن كتكف وشاك أن يصوم قرآن كي فاذي ujulikane usiku wake wakati watu wamelala ay an yakuna lahu hadhun min qiyam al-layl awe ana sehemu katika kisimamo cha usiku fala yakunu mithluhu au mathaluhu mithlu ammati an-nas isiwe mfano wake ni kama watu wa kawaida yani bimaana wale ambao hawakupata neema ya kuhifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala yeye atakikana awe tofauti wa a'zamu min dhalika anna ba'd huffadh al-Qur'an yufarriquna fi al-muhafadhati 'ala salati al-fajr wa yanamuna 'anha famithlu hadha لم يظهر عليه القرآن في عمله نسمى نجامب كوبو زيدي نبايا باذي ونوفاذي قرآن ونوبنغف مكوبو كتك كدوم نصالة الفجير معنى هلالة وكبيت نصالة الفجير كنا مسكيتي إمام وصليش الفجير كلا سيكو قويك لابد مرامود hapa hapa Mombasa na mashtaka watu wanao sana kwa imamu kila siku wapitikiwa halala yaweza kutokea binadamu pengine amechoka mgonjwa lakini ni jambo lake ajulikana salatul fajri hayuko kila siku kwa nini kwa sababu shindo na usingizi kila siku ni jambo baya sana si mfano mzuri kwa hamilu al-Qur'an kuwa katika hali kama hiyo na hasa akiwa talib ilm ni qudwa kwa watu ni mfano watu wamtizama lakini waweza kukuta kuwa wako katika tulab al-ilm ambao salatu al-fajri awam hawakosi lakini yeye haonekani katika salatu al-fajri daima amepitikiwa sikuwa ni mgonjwa la pengine usiku aupitisha katika mambo ya kipuzi kabisa nizungumza na leo ana simu yake iwa chati kilala saa 8 saa 9 usiku alfajiri nampita kila siku yaumian hili ni jambo ovu sana mfano wa hawa haijadhihiri Qur'ani katika matendo yao. Qawluhu wa binaharihi idhin nas muftirun. Ay fa yakunu lahu haddun min siyam tatawwu' wa anwa'i al-qurbat wa ta'at. Awina nasibu yake na sehemu yake katika funga za sunna. Wako vijana ambao wamehifadhi Qur'ani mpaka wamemaliza kuhifadhi Qur'ani. Hajawahi kufunga sunna huyo. Hajawahi kufunga sunna. Alhamdulillah funga Ramadhani. Lakini sunna afunga. Na haya mimi nimeyashuhudia. Hapa nakumbuka tukianza markaz vijana wakija kutoka tahfidh. Walikuwa wakishtuka sana kuhusu suala la kufunga Jumatatu na Alhamisi. Mkumbuka nafikiri. Mfunga leo. Tukaondoa kula hapa. Usifunge lakini usiku ndio utakula. Magharibi utakula sababu wenzako wafunga. Hakuna kupika mara mbili. Wengine wakaanza kufunga. Sasa nini nikae na njaa alafu usiku ndio nile si afadhali nifunge. Wengine wakaenda vibandani kule. Wallahi alazim. Yaani kuonyesha huyu ile suala la kufunga yeye hajalizoea kabisa. Hamilul Qur'an, hafidhul Qur'an. Wako hao. Hatusemi ni wajibu, nataka tuelewane, sio wajibu. Wala hatuwezi kumwambia kuwa huyu mtu kwa sababu afungi kwa mfano Jumatatu na Alhamisi basi huyu mtu muovu. La. usemi hivi, lakini tofauti yako wewe hamil al-Qur'an na mtu wa kawaida nini? Ibn Mas'ud hapa himiza atakikana aonekane mchana wake tofauti yake wakati watu ni wenye kula katika michana yote. Funga Ramadhani akimaliza afunga siku sita Shawwal, afunga Jumatatu Alhamisi au siku tatu katika kila mwezi kama alivyohusia Mtume sana, siku tatu, si lazima Jumatatu Alhamisi, afunge kumi la kwanza moja kwa mfano, la pili moja, la tatu moja, au wazifunge mfululizo ayyamul bidh, hizo siku tatu tu ni sawa sawa na kufunga mwezi mzima kama alivyokuwa Mtume sana akiwahusia masahaba wanapokuja kumtaka nasaha kuhusu ibada ya somu, akiwaambia som thalathata ayami min kulli shahr, basi aqal shay afunge siku tatu kwa mwezi, kila mwezi. Ramadhani yajulikana kuwa ni faradhi, kila mmoja yafunga. Hakuna muislamu anayofuata uislamu kisawasawa tufunga, hata awamu, kila mtu yafunga. Sasa tofauti yako na ami ni kuwa wewe watakikana uwe na ibada za ziada za sunna, na hii ingia katika ibada nyingi, katika masuala mengi. Kwa usio talib ilm ni katika wale ambao watafuta ini wajib ama ni mustahab. Ukisikia ni mustahab wawacha kwa sababu ni mustahab. Taib, nani ifanye kazi kiwa wewe talib ilm utoifanya kazi? Alafu kesho ndio akija mtu akifanyia kazi ile sunna, watu humrukia wakamwambia, hii umetoa wapi? Waleta mambo mapya, kumbe sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mfano, watu wakiingia makaburini, nashindwa mpaka leo pia watu waona bado ni ajabu. Ili jambo liko miaka sasa, alhamdulillah watu wamelifahamu na walifuata, lakini ukiangalia vizuri utakuta kuwa kuna taksir kwa tulab alilm. Kwa mfano, sunna kama hii kuitekeleza, akiingia mtu, ah, mbona fulani bwana akuvua viatu, hawa waleta mambo yao mapya, na ni jambo ambalo limethubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sahaba walikuwa kilifanya, aima wa salafu salih walikuwa kilifanya. Yote hii yaja kwa sababu ya tafriq na upungufu mkubwa ambao hupatikana kwa tulabu ilm. Na ndio maana Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akaimiza ni swali, wa biwara'ihi idhin nas yakhlitun, ay idha kana an-nas yata'amaluna fi buyu'ihim wa shira'ihim wa ta'amulatihim bil khalqi wa 'adam ad-dhabt wal mujanabati lil wara', fayanbaghi an yatawarra'a khawfan min Allah jalla wa 'ala, ولا يدخل على نفسه مالا حراما. الورع ni kule mtu kuacha jambo ambalo lina shubha, hata kama haliko wazi kuwa ni haramu kwake, akaliwacha tu tawarruha. Hii ni sifa ambayo atakikana awe nayo talib ilm. Na ukisoma tarehe ya salafu salih, tara ajaban, wallahi utaona ajabu kwa maulama namna walivyokuwa na wara. Bali rudi kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja atembea na masahaba, na kisa maarufa, akaona tende imeanguka, tende imeanguka njiani. Billahi alaikum, kam nisba an takuna hadhihi tamra min tamr sadaqa, waipa asilimia ngapi kwa ile tende ni ya sadaqa? Njiani tu, asilimia ngapi yaweza kuwa hii ni tende ya sadaqa? Si mtu tu amebeba tende labda aenda kuuza mali, bila shaka ni asilimia ndogo sana, pengine tuipe tano katika mia ndio itakuwa ni sadaqa, sababu ile mtu ampita pengine sokoni auza afanye nini, ni sehemu ndogo yaweza kusema kwa hii ni sadaqa. Mtume sallallahu alaihi wasallam aambia sahaba, kulha, okota itende kula. Lau kama siogopei kuwa hii ni tende ya sadaqa ningeila, lakini wara, qimma fil wara, tende moja peke yake, tende moja tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa aweza kuila kwa mfano, na hata akiila kuwa alikuwa hajui kama ni ya sadaqa au si ya sadaqa, hakuna lawama katika hilo. لكن الورع ورع النبي صلى الله عليه وسلم نقمة كتك كمشى الله سبحانه وتعالى أكونيش مفان مزور ليه أويزا كوامتو خمسيني خمسيني أجويني حلال أماني حرام والله نمتو وتفان سبحانه مبكى يجي وازيني حلال أما وازيني حرام عفوا مبكى يجي وازيني حرام ديون تواج كوليو واتو بالي ومفكي حالي يكوا أكيباتا نسبة فلاني تو كوا كده كيتو لابدا كنا مانا وچووني فلاني لتليزا كسيماني حلالي بس يبالي بالي يتفكي نانديو مانا وكتب هذه مسوالي mtu waweza kuuliza swali jambo fulani hukumu yake nini kwaambia hii ndio hukumu iliyotoa maulama mtu akwambia je kuna ikhtilaf baina ulama labda kuna mwingine amehalalisha kwa nini ma indhum wara sana la wara fi mtu hana kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala atafuta njia yote hila wengine watumia hila katika jambo lolote lile ambalo alitaka atatumia hila ili mradi apate. Sasa talib ilmu hatakikani awe hivyo, yarhamukallah. Talib ilmu hatakikani awe hivyo, atakikana awe na waraa. Jambo lolote ambalo lina shubha tu, sikiliza Mtume sana makombeni, faman ittaqa shubuhat faqad istabra li dinihi wa irdi. Jambo lina shubha hujui ni halali ni haram, achana nalo. Yafaa haifai, wachana nalo mpaka itakapokubainikia kuwa yafaa, fanya. Imekubainikia haifai, uko katika hali nzuri kabisa, manake hujalifanya lile jambo, sijaona uharamu wake, kafanya. Nimeona ni haramu, alhamdulillah, tangu na mwanzo sijafanya nini, sijalifanya. Wengine hufanya, akafanya, akafanya, kisha akaja akaulizwa, akaambiwa hii ni haramu. Dosi, alikuwa sijui, alikuwa afanya kusudi. Kwa sababu mwanzo alikuwa aulize kisha ndio afanye. Na wengine wafumba macho anijifanya haoni yeye kama ini ni haramu kisha iwafanye. Iwafanye tu ajali. Waman waqa'a fi shubuhat waqa'a fi haram. Ingia kwenye shubuhat itakuwa mwisho ni sahali kwa kuingia kwenye nini? Kwenye haramu. Qala رضي الله عنه وبورعه إذ الناس يخلطون وبتواضعه إذ الناس يختالون unyenyekevu aonekane unyenyekevu wake wakati watu wafanya kiburi طالب علم unyenyekevu حامل القرآن متواضع دائما وبحزنه إذ الناس يفرحون watu wanapofurahika na dunia na mambo ya anasa na nini yeye ana huzuni wake kando afikiria akhira afikiria yale madhambi aliyoyafanya arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala atubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa bibukaihi idhin nas yadhhakun fa idha istaghraqa an-nas fi al-ghaflati wadh-dhahki wallahu ishtaghala bilbukai min khashyati Allah subhanahu wa ta'ala watu wakiwa wamevama katika ghafla kucheka kufanya upuzi watu wamevama huko kuna watu maisha yao yote yako hivyo maisha yao yote ni lahu na la'ib lahu mambo ya kipuzi tu maisha yake tangu amke mpaka alale upuzi tu bali akiona kuna upuzi pale aliko atakwenda kuutafuta kule uliko kuna watu wana vikao hasa kwa ajili ya kuzungumza maneno ambayo hana faida yote sahibul Qur'an akakando na uzuni wake na kilio kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wabisamtihi idhi nnas yakhudhun watu wakiwazungumza porojo mambo ambayo hawana uhakika na sasa yamejaa leo imekuwa mazungumzo ya migahawa mengi ni mambo ambayo yafungamana kwa mfano na mambo ya siasa ambayo hawayajui hakuna pale waziri wala raisi wala hakuna chochote wanachokijua isipokuwa watakuwa zungumza mimi nafikiria hii itakuwa hivi na hivi na mimi nafikiria hivi na hivi mwataka kuona vikao kama hivi nendeni katika uuzaji magazeti asubuhi pita tu pale wale uuzaji magazeti barabarani kuna watu wana vikao vyao vya magazeti kuna ushambuzi wa magazeti na masuala nyeti pale. Uangalie watu wanavyoshindana katika mambo ambayo hawana ilmu nayo kabisa, shindana mabarabarani, tena kwa kelele, kwa kelele. Kwa mfano, niwape mfano hili janga la corona lililozuka sasa hivi. Mara ngapi utawasikia watu wazungumza mambo ambayo hawana ilmu nayo kabisa katika swala hili, wazungumza wala hawajali, mpaka wengine hata hawajui nini. Kuna mmoja namuona azungumza, sema hii corona ikimgusa mtu fulani atanitambua, corona atanitambua mimi nani. Hata hajui nini, asikia tu hii corona yapata watu ya waua, fikiri njamaa uja akakunyonga akakuua, yafikiria ni hivyo. Pia yeye azungumza, tena la kushangaza, azungumza kwenye chombo cha habari, wahojiwa wenye habari wazunguka mitaani, wahoji watu. Wewe unasemaje? Mimi nasema atanitambua mimi nani. Ngoja. Huna ujualo. Yahudhu fima la yaharifu bima la yaarif. Hii sana sana sana katika mikao ya siku hizi imeenea, kuzungumza mambo ambayo mtu hata hayaelewi. Mtu yuko hapa wewe azungumza siasa ya Amerika. Au mtu yuko hapa wewe Kenya azungumza siasa Saudi Arabia. Yuko hapa Kenya, wale hawahukumu kwa sheria Allah, wale wameiweka tu pale kama ni desturi, lakini hawaifuati. Na wewe uko wapi? Na mimi niko hapa Nyali. Wewe wafuata sheria Allah, sio mwanzo ungeanza hapa kwenu kufanya da'wa, walinganie watu wafuate. Wazungumza jambo huna ilmu la nalo kabisa, mtu wazungumza siasa ya nchi ambayo hata hayuko, waijuaje wewe siasa? Yeye pia amekitika sikia watu wengine waporojo kama yeye wakizungumza akawafuata. Haya ni katika mazungumzo yanayompotezea mtu muda wake, asijishughulishe nayo, jishughulishe na kile kinachokufaa. Hata hapa kwetu pia sasa hivi mkisikia ikikaribia kura, mtasikia watu wazungumza mambo ya siasa hawayaelewi kabisa. Ikiwa mtu atosheki na mifano hiyo, basi wala hatoelewa ninachokizungumza. Yani mambo ambayo yameenea kila mahali. Sahibul Quran, watu wakianza kuzungumza maneno kama haya, yafunga mdomo. Wabisamtihi idhin nas yakhudhun فإذا خاض الناس في أمر لا يحمد لازم الصمت. Watu wakizungumza jambo ambalo si zuri, si jema, si jambo linalosifiwa, alazimiana na kimya. وجانب تلك المجالس, bali ajiepusha na mikao kama hii. Kama قال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا, mwenye kunyamaza ataokoka. Bwana kinyamaza bwana rahma. Kuna mathal ya Kiarabu yasema, ala man yashtari saharan binaumin, ala man yashtari saharan binaumin. Tanabahi, ni nani anayenunua kesha kwa usingizi? Yani walipa usingizi upate kesha. Hii mithali, kuna kisa maarufu inda al-Arab, ni bwana mmoja alikuwa kiongozi wakati wa jahiliya, akawa huyo kiongozi ana ndugu yake ambaye yeye akiondoka yeye ndiye atashikilia ule uongozi, au kinyume chake hivi. Almuhimu, katokea suu tafahum baina hao ndugu wawili, ikawa yule mmoja katika hao wawili sikumbuki vizuri, ima ni huyu kiongozi ama yule aliyeko chini yake, awashauri watu kuhusu kumuua yule mwenzake ili yeye abakie peke yake katika hili jambo. Kwa akaanza kumshauri waziri huyu, mwambia muue, sisi tuko na wewe. Na huyo mwambia muue, mmoja akanyamaza. kujibu kitu, lakini akaandika karatasi kisha akaifunga, akamwambia naomba usisome, weke kwenye sanduku lako, itakuja kufaa siku moja. Arrajul qatala akhar, bwana kaenda kamuua ndugu yake. Sasa ikawa yamzunguka kwenye akili yake, kwa nini nimemuua? Dhiki yampata, kwa nini nimemuua? Akaanza kuwafuata mmoja mmoja waliomshauri kumuua nduguye. Wewe umenishauri ni muue, aua. Na wewe umenishauri ni uwe, aua. Alipofika kwa yule bwana alinyamaza, akamwambia taratibu. Wakumbuka nilinyamaza mimi, nikakupa karatasi, hebu itoe. Angalia naandika nini. Kaifungua, pale ndani ameandika beti za mashairi, ala man yashtari saharan binaumi sarirun man yabitu qarira aynin fa imma himyarun ghadrat wa khanat fa ma'dhiratu ilahi li dhiru aynin, yani dhiru ayn. Watu wa himyar ndio wale walimnasihi yule bwana kumuua ndugu yake. Asema ikiwa himyar walifanya ghadr na khiana, wakakwambia umuue, mimi na udhuru wa Allah sikukwambia, na kuhusia tu, ala man yashtari saharan binaumi, usije ukanunua kesha kwa usingizi. Wewe umenunua kesha kwa usingizi, sasa hulali usiku kwa kumuua yule ndugu yako. Angalia huyu kwa kunyamaza kwake ikawa ni sababu ya yeye kuokoka katika janga kama hili. Wenzake wale wote waliotoa nasaha zile za uwa wakauawa wote, kiongozi mtawala. Ukiona jambo halina faida, nyamaza, usiingilie. Jambo halikuhusu, nyamaza, usiingilie. Wallahi utasalimika. Na haya tuliyozungumza kirefu, tukasoma risala nzima kuhusu masala ya kunyamaza, haswa katika wakati wa nini? Wa fitna. Katika wakati wa fitna, nyamaza, ilzam as-samt. Ukiona mahali kumetokea fitna, wewe kaa kimya tu, achana nalo. Faman samata naja, man samata naja. فحامل القرآن إن تكلم تكلم بعلم وإن صمت صمت بحلم ولا يشارك الناس بالمجالس القائمة على اللهو واللغو والباطل. صاحب القرآن أكي زنغمزة أزنغمزة كعلم أكي نمازة هنمازة كوبول نهشركيان نواتو كتك مكاو أمبايو إمسمامية أبوزي نمچيز ونباطل hashirikiani na wao. Kisha al-Imam Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri rahimahullah akatoa nasaha nzuri hapa, au baada ya kutaja hizo nusus, insha Allah ta'ala tukuje kusoma maneno ya al-Imam al-Ajurri rahimahullah katika kikao kitakachokuja. Tumalizie hii sehemu ya kwanza katika nususu alizozitaja, kisha ataje nyingine mpaka mwisho wa huu mlango. Subhanakallahumma wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.